ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, ना जाने कब उठ जाएगा। इस दुनिया से डेरा ऐसा काम तू कर जा बंदे, दुनिया तुझको याद करे, तेरे सर पर बंधा रहेगा। सदा विजय का शहर